єдиного Бога, Отця всемогутнього, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця народженого, несотвореного перше всіх віків, світло від світла Бога, істинного від Бога істинного, народженого, несотвореного, одноістотного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і для нашого спасіння з неба зійшов. І тіло прийняв від Духа Святого, від Діви Марії, і стався людиною. Розп'ятий був за нас при Понтійськім Пілаті, страждав, помер і був похований. І третій день воскрес, як було написано. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. Прийде у славі судить живих і мертвих, його же царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа оживляючого, що від Отця походить. Йому з Отцем і Сином однакові покліни, однакова слава, він говорив через пророк. Єдиною соборною апостольською церкву визнаю одне хрещення і відпущення гріхів. Чекаю воскресіння мертвих і життя будучого віку.